Book 2 69 69 يحتاج يريد ميت потребу хотеть أحتاج لسرير Мне потребны ложек أريد أن أنام. Я хочу спать. هل يوجد هنا سرير؟ Тут есть ложек. أحتاج إلى مصباح. Мне потребная лампа. أريد أن أقرأ. Я хочу читать. هل يوجد هنا مصباح؟ Тут есть лампа. أحتاج إلى تليفون. Мне потребный телефон. أريد أن أتصل بالتليفون. Я хочу потелефоновать. هل يوجد هنا تليفون؟ Тут есть телефон. أحتاج لكاميرا. Мне потребны фотоаппарат. أريد أن أصور. Я хочу фотографовать. هل توجد هنا كاميرا؟ Тут есть фотоаппарат. أحتاج لكمبيوتر. Мне потребны компьютер. أريد أن أرسل إيميل. Я хочу дослать электронный лист. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Тут есть компьютер. أحتاج لقلم حبر جاف. Мне потребная ручка. أريد أن أكتب شيئا. Я хочу что-то написать. هل يوجد هنا ورقة؟ وقلم حبر جاف. Тут есть аркуш паперы и ручка.